เรื่องจากเมลอ่ะสวัสดีวี ว ี วันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะมันดึกแล้วก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องอ ันนี้ยังไม่ดึกนี่ถือว่าหัวค่ำปกติดึกกว่านี้อีกแต่พรุ่งนี้เรามีงาน ใช่พรุ่งนี้มีงานเช้านิดนึงนะคะ ง ั้นเราก็เลยไปกันเร็วๆดีกว่าเน า ะ ไม่เช้างานใช้สาย มันเช้าสำหรับหนู แต่ทั้งวันพรุ่งนี้ไปบันทึกเทปนะฮะรายการสถานีผีดุ ค ่ ะ นะครับเดี๋ยวคงจะได้รับชมกันเร็วๆนี้แหละ มีคนถามมาเยอะ ครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณก๊อฟคุณก๊อฟบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกุมารทองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ์ ตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆแล้วเขาจำได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เป็นบ้านที่เขาเช่าอยู ่ คือเรื่องนี้เนี่ยคือบ้านเขาอะเป็นคนที่พอเขาไปอยู่บ้านเช่าเขาจะไม่ค่อยมีเพื่อนบ้านพี ่ ทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ชอบเล่นคนเดียวแต่ทุกครั้งที่เขาเล่นคนเดียวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งมาเล่นด้วยเสม อ และทุกครั้งที่เขาเล่นเนี่ยคุณแม่จะมาคอยแอบดูเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาพูดกับใครก็ไม่ ร ู้แต่แม่เขาก็จะไม่ได้เข้ามาทักหรือเข้ามาพูดคุยด้วยว่าเล่นกับใครและที่บ้านเขาเนี่ยจะมีหิ้งอยู่หิ้งนึงค่ะซึ่งจะมีกุมารสีทองตั้งอยู ่ ซึ่งปกติทุกวันเนี่ยคุณแม่ก็จะเอาอาหารเอาขนมมาให้กุมารแล้วก็จะบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนน้องด้วยนะเล่นกับน้องด้วยแล้วก็ช่วยแม่ขายของด้วย ครับ แล้วพอวันไหนที่คุณแม่เผลอเนี่ยคุณก๊อฟเขาก็จะชอบเอาเก้าอี้มาปีนแล้วก็บอกว่าไปเล่นกันไห ม ไปพูดกับกุมารบนหิ้ง ครับ แล้วก็จะเอากุมารสีทององค์นั้นนะคะเขาเรียกว่าองค์ไหม เป็นส่วนมากเขาเรียกเป็นองค์เน า ะ หนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เ ขาก็จะเอากุมารองค์นั้นน่ะลงมาตั้งที่พื้นแล้วก็มาเล่นกันพูดคุยกันประสาเด็กแล้วก็พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันที่เขาจะไปเรียนตามปกติซึ่งทุกวันคุณก๊อฟจะเดินไปโรงเรียนเอง ครับ แล้วเขาก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะวางเงินไว้ให ้ คุณก๊อฟก็ก่อนออกจากบ้านก็จะเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เตรียมออกจากบ้านวันนั้นเนี่ยพอเขากำลังจะออกจากบ้านปุ๊บเขาได้ยินเสียงก๊อฟอย่าเพิ่งไปพี่ไปด้วยสิ แก้ไขนิดนึงกุมารเรียกเป็นตน อันนี้โอเคค่ะขออภัยด้วยนะคะ ครับ เขาได้ยินเสียงว่าก๊อฟอย่าเพิ่งไปพี่ไปด้วยสิด ้ วยความที่เขายังเด็กเขาก็ไม่รู้ภาษีภาษาพี ่ครับ เขาก็เลยเดินไปที่หิ้งเอาเก้าอี้มาแล้วก็ต่อเก้าอี้ขึ้นไปที่หิ้งเอากุมารทองใส่กระเป๋าเป้ไปโรงเรียนด้วยแล้วเสร็จแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยที่หน้าโรงเรียนมันก็จะมีแบบร้านขายของชำขายของเล่น ครับ ซึ่งสมัยก่อนมันจะมีแบบเป็นแผ่นนะพี่ที่เขาจะเปิดเป็นเบอร์กันซ ื้ อเป็นเบอร์ถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้แบบได้เงินได้รางวัลเป็นคนใหญ ่ๆ ถ้าใครโชคไม่ดีก็อาจจะได้เป็นแบบมาม่าซองหนึ่งซองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตอนนั้นมันก็จะมีเกมหลายอย่างเขาไปเล่นอยู่เกมนึงเขาได้ยินเสียงมาว่าก๊อฟเอามาม่าซองนี้สิพอเขาได้ยินเสียงแบบนั้นปุ๊บเขาก็เลยแบบเล่นจับสลากเอามาม่าซองนั้นปรากฏว่าเขาได้เป็นรางวัลใหญ่ได้รางวัลเป็นแบงค์100กับแบงค์20พี่แล้วเขาก็เข้าไปเรียนตามปกติเขารู้สึกว่านั้นเขาโชคดีมากพอเลิกเรียนปุ๊บเขาก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวทีนี้เนี่ยระหว่างที่เขานั่งเล่นปุ๊บคุณครูก็เดินมาหาเขาบอกว่าวันนี้ใครมาเขาด้วยตัวผอมๆสูงๆแล้วก็มัดจุกแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าพอก๊อฟได้ยินแบบนั้นก๊อฟก็เลยบอกครูว่าอ๋อพี่จุกเองคุณครูได้ยินปุ๊บก็ตกใจก็อึ้งแล้วก็รีบเดินไปเลยก๊อฟก็งงๆแล้วก็แบบเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เล่นต่อแล้วสักพักก็กลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จเขาก็เอากุมารที่อยู่ในกระเป๋าเขาอะค่ะเอาไปวางไว้บนที่เหมือนเดิ ม ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงว่าวันนี้สนุกจังเลยเดี๋ยวไว้ไปเล่นกันอีกนะแล้วพอแม่เขามาปุ๊บแม่เขาเห็นแม่เขาก็ตกใจบอกว่าก๊อฟเอาพี่ไปโรงเรียนมาด้วยเหร อ ก๊อฟบอกว่าใช่พี่เขาอยากไปเขาขอไปด้วยแม่ก็เลยบอกว่าคราวหน้าอย่าพาไปอีกนะแล้วพอเรื่องราวก็จบผ่านไปประมาณ3ปีค่ะ ครับ มีอยู่วันนึงคุณแม่ก็แบบเดินมาเล่าให้ก๊อฟฟังว่าเมื่อคืนคุณแม่ฝันว ่ าเนี่ยพี่กุมารนะบอกว่าพี่เขาอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะเขาจะไปแล้ว จะไปแล้ว จะไปเกิดแล้ว ออ ให้แม่รักษาสุขภาพด้วยเขาร ัก แม่นะแล้วแม่ก็ร้องไห้จนตื่นแล้วคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนเดียวกันกับที่ก๊อฟก็ฝันเหมือนกันบอกว่าก๊อฟพี่จะไปเกิดแล้วนะพี่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้ว ครับ เขารักก๊อฟนะแล้วก๊อฟก็ตื่นเหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยได้เจอพี่กุมารอีกเลย อันนี้คือต้องบอกว่าหลายคนนะที่เลี้ยงผมใช้คำว่าเลี้ยงก็แล้วกันนะฮะเลี้ยงบูชากุมารทองนะครับก็มีหลายคนที่เลี้ยงจนเหมือนเคสอย่างเงี้ยที่น้องวีวีเล่าคือเหมือนกับสุดท้ายถึงเวลาของเขาอ ะ เขาก็ไปแต่บางคนแบบเลี้ยงเหมือนข้างครึ่งกลาง ๆ นะครับไม่รู้จะทำยังไงดีไม่อยากเลี้ยงละเอาไปทิ้งเอาไปไว้ใต้ต้นไม้เอาไปนู่นเอาไปนี่เอาไปนั่นจากกุมารที่บางที ถ้าเป็นเด็กดีๆอะไรอย่างเงี้ย จากการปลูกเสกดีๆอ่ะกลายเป็นแบบเหมือนสัมภเวสีเลยทีนี ้น่าสงสารมากแล้วเขาบอกว่าเขาส่งรูปมาให้ดูด้วยพี่หนู เอาให้พี่ดูก่อนอ่ะ อะไรอ่ะ เป็นรูปกุมารสีทองที่เคยอยู่ที่บ้านเขาด้านอีด้านนึง ดูยังไงอยู่เนี่ยมองไม่เห็นตาไม่ค่อยจะดีนะเนี่ย อ ันเล็กๆนี่หรออ๋อไม่ใหญ่นี่ ใช่ ไหมไม่ใหญ่นี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวใส่ละมือถือตัวเอง เลื่อนลงมามันก็มีไฟฉายแล้ว เออมันไม่ขึ้นเนี่ยอ๋อองค์เล็ก ๆใช่ คือทั้งหมดมันเป็นความเชื่อนะความเชื่อในเรื่องของการเลี้ยงกุมารทองอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับความเชื่อเนี้ยไม่ผิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนเลี้ยงเอาไว้หรือว่าบูชาเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้จะมีกำลังใจในการค้าขายขายของดูแลบ้าน อ ุ่นใจอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่อย่างน้อยคือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดจะเลี้ยงคิดจะบูชาศึกษาก่อนนะ ใช่แล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยนะคะ การจะทำอะไรก็แล้วแต่ฮะศึกษาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุมารทองหรือจะไปลงหน้าทองหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยศึกษาก่อน ค่ะ นะฮะว่าเราจะมีวิธีการดูแลให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราได้มากน้อยขนาดไหน ใช่ เพราะทั้งหมดเลยอ่ะการเลี้ยงการบูชาสิ่งต่างๆที่เป็นในทิศทางของเมตตามหานิยมนะเขาก็จะมีกฎกำกับว่าอย่าโกหกอย่ากินเหล้าอย่าลักเล็กขโมยน้อยอย่าผิดลูกผิดเมียใครซึ่งทั้งหมดเลยมันก็เป็นคำสอนที่ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเรานะครับโอเคเราใช้ชีวิตปัจจุบันแบบปกติเนี่ยถ้าเรามีศีล5อยู่ในตัวก็ถือว่าดีอยู่แล้วบางทีมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีการบูชาหรือว่าเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการเพิ่มศีล5ให้กับตัวเราที่มันดูหน้าขมักขม้นมากยิ่งขึ้นย ึ ดติดยึดถือมากยิ่งขึ้น การดูแลพวกนี้มันห้ามขาดตกบกพร่องด้วยนะคะเพราะว่าบางคนแบบเลี้ยงไว้เพื่อขอโชคลาภขอหวยอะไรแบบนี้พอไม่ได้ปุ๊บคุณขาดการที่จะแบบเอาใจใส่เขามันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามกลับมามันก็มีเหมือนกันเรื่องราวแบบนี้นะคะ บางคนนี่บูชาของพวกนี้นี่เน้นอย่างเดียวเลยนะเน้นโชคลาภ จริง นะครับแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคุณผู้ฟังนะครับถ้าเราคิดดีทำดีสักอย่างอ่ะเดี๋ยวสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราที่เราคิดดีทำดีเราส่งอะไรออกไปอ่ะเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมา อ แล้วถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีเราส่งออกไปเราก็ได้สิ่งไม่ดีกลับมา ค่ะ มันเป็นสัจธรรมวัฏจักรของชีวิตอยู่แล้วโอ้โหวันนี้อ่ะนี่คือทั้งหมดของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับ